www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. يا كتاب بنیاد مشید ہے جس میں حضرت سیدہ رفائی کے مرفوضات ان کے موائد درج ہیں. حضرت ماں ظفر احمد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تھانہ بہن کے خارقاہ میں بھی اس کے پڑھنے کا اہتمام تھا. حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب بھی بہت اس کا اہتمام کیا بلکہ خود سناتے رہتے تھے. کئی دن سے خیال تھا, شاید پہلے نہیں سنا سکا ہوں, میرا خیال تھا کہ یہ سناؤں گا تو وہی سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور باتیں بہت سی حل ہو جائے اور انتشار جو ہو گیا ہے اس کو اللہ دور فرما دے. فرما رہے ہیں سعادت کی کنجی اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سرخی کام کیا ہے مہاد رحم و شاہ. سعادت کی کنجی اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرما رہے ہیں میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں دائمی سعادت. شیخ فرما رہے ہیں میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں یہ دائمی سعادت کی کنجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تمام افعال میں جو آپ نے کیے ہیں اور جن سے آپ رکے ہیں یہ بھی. اسی طرح آپ کی وضع کا کھانے پینے, اسی طرح آپ کی وضع پہلی قبض پر, اسی طرح آپ کے وضع کا یعنی جو وضع اختیار کیا ہے اس کی بھی پیروی ضروری ہے. اسی طرح آپ کی وضع کا کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے بولنے میں بھی اتباع کیا جائے. تاکہ تم کو اتباع کامل نصیب ہو جائے. کھانے پینے میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا ہے اسی طریقے میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم کو ایک بزرگ کے متعلق معلوم ہوا ہے, شیخ فرما رہے ہیں, ہم کو ایک بزرگ کے متعلق معلوم ہوا ہے انہوں نے عمر بھر خربوزہ نہیں کھایا. ہم لوگ روز کھا رہے ہیں الحمدللہ, کھا رہے ہیں نا. لیکن کیوں نہیں کھایا اس کی وجہ دیکھ لیجیے. انہوں نے عمر بھر خربوزہ نہیں کھایا کیونکہ ان کو کسی حدیث سے یہ معلوم نہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طرح کھایا ہے. اسی طرح ایک بزرگ نے بھولے سے موزہ کو بائیں پیر میں پہلے پہننا شروع کر دیا, تو اس خلاف سنت حرکت کے کفارے میں کسی قدر گیہوں خراب کیا. موزہ دائیں سے پہننا چاہیے تھا, بائیں شروع کر دیا. اچھا تو یہ تو یاد ہے لیکن اتارنا اکثر لوگ یاد نہیں تھا. اتارنے میں تو بائیں کو ہونا تھا, پہننے میں دائیں سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو معمولی بات سمجھ کر نہ ٹال دو. خبردار یہ مت کہنا کہ یہ باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات سے متعلق ہیں. یہ نہ کہنا عادات سے متعلق ہیں, عبادات سے متعلق نہیں ہیں. اور یہ کہہ کر ان کو چھوڑ دو, یہ کہہ کر ان کو چھوڑ دو, کیونکہ ان کا چھوڑنا سعادت کے دروازوں میں سے بہت بڑے دروازے کو بند کر دے گا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادات سے متعلق ہے, عبادات سے نہیں. کہتے ہیں اس طریقے سے تم, کیونکہ ان کا چھوڑنا وہی عادات کہہ کے چھوڑ دینا سعادت کے دروازوں میں سے بہت بڑے دروازے کو بند کر دے گا. باقی عبادات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرنے کے لیے میرے خیال میں کسی کے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہو سکتا, اس میں ہو سکتا ہے. سو اس کے دل میں عذر نہیں ہوتا سوا اس کے دل میں کفر چھپا ہو یا پورا احمق ہو. اللہ ہم کو اور تم کو اس سے بچا رہے. کوئی عاقل حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و احوادات کی خوبی سے انکار نہیں کر سکتا. بزرگوں خدا کی قسم میرے خیال میں تو روئے زمین پر کوئی بھی عقل والا جسے بھلے برے کی کچھ تمیز ہو ایسا نہ ہوگا جس کے دل میں یہ اعتقاد اور دماغ میں اس بات کا یقین نہ ہو کہ عبادت کی جو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے اور عادت کی جو شان آپ نے اختیار فرمائی ہے وہی پسندیدہ اور بہتر اور کامل حالت ہے, چاہے عبادت کو یا عادت کی ہو. جو عادت بھی اختیار فرمایا وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. عبادت تو ہے ہی ہے, اس عادت سے بڑھ کے کوئی اچھی عادت نہیں ہے. کھانے میں جس طرح بیٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواضع انکسار وہ تو رہے گا, مجبوری درجے میں تو الگ بات ہے, لیکن عادت تو وہی رہنی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. فرماتے ہیں اور دماغ میں اس بات کا یقین نہ ہو کہ عبادت کی جو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے اور عادت کی جو شان آپ نے اختیار فرمائی ہے وہی پسندیدہ اور بہتر اور کامل حالت ہے. فرماتے ہیں بزرگوں پھر سنیے, بزرگوں خدا کی قسم میرے خیال میں روئے زمین پر کوئی بھی عقل والا یہ آگے سوریہ میں جسے بھلے برے کی کچھ تمیز ہو ایسا نہ ہوگا جس کے دل میں یہ اعتقاد اور دماغ میں اس بات کا یقین نہ ہو کہ عبادت کی جو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے اور عادت کی جو شان عام نے اختیار فرمائی ہے وہی پسندیدہ اور بہتر اور کامل حالت ہے. کھانے پینے میں جو عادت ہے عبادت نہیں کہیں گے اس کو, عادت تو کیا حضور کی عادت کچھ کم ہے اس کو اختیار کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اور مخلوق کے نبی بھی، اللہ کے نبی بھی اور مخلوق کے نبی بھی، اور یہی وہ آداب ہیں جو خالق کے نبی مقبول اور مخلوق کے نبی محبوب ہیں. اور یہی وہ آداب ہیں جو خالق کے نبی مقبول اور مخلوق کے نبی محبوب ہیں. دل کو اطمینان اور نفس کو سکون انہی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ معجزہ ان کی کرامت آئی اس کے بعد یہ سب ملفوظات ہیں. حضرت تھانوی نے لکھا کہ اس کتاب کو پڑھنے تک مجھے بہت اشارہ ہوتا، لکھا ہے بہت بہت اس کو بہت پسندیدگی سے حضرت دیکھا ہے، امر فرمایا ہے تب اس کو پڑھو. دل کو اطمینان اور نفس کو سکون انہی سے ہوتا ہے. کیا نشہ میں مست ہونے والے اور ہوش والے اور چوری کرنے والے اور امانت والے اور جھوٹ بولنے والے اور سچ بولنے والے اور زراکار اور عفت عصمت والے، تکبر کرنے والے، تواضع کرنے والے، سخاوت کرنے والے، ظلم کرنے والے اور انصاف کرنے والے اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور سچا دعویٰ کرنے والے، مکر و فریب کرنے والے، رحم و کرم والے، عبادت کرنے والے، سونے والے اور عقل والے، اور پریشان خیال والے، نیک کام کرنے والے اور برا کام کرنے والے، اور کافی و مومن کی حالت میں عقل انسانی کچھ فرق نہیں سمجھتی. یقیناً کہتے کہ حالت میں عقل انسانی کچھ فرق نہیں سمجھتی، یعنی عقل سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں میں فرق ہے. یقیناً سمجھتی ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا. سب کو ہے نا، رحم کرنے والے، بات کرنے والے دونوں لکھ، تو اس میں بھی عقل سمجھتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز بے ٹھیک ہے. کہتے ہیں اور کافر اور مومن کی حالت میں اپنی انسانی کچھ فرق نہیں سمجھتی، یقینا سمجھتی ہے، سمجھتی ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اور جن آداب کو اختیار فرمایا ہے وہی سب سے اچھی ہے یا نہیں، غور کرو. ان نفی دار آیت الباب، بے شک اس میں بڑے دلائل ہیں عقل والوں کے لیے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر تاکید، اللہ اللہ، اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس تمام عالم کے لیے رحمت اور مخلوق پر حجت اور موحدین کے لیے نعمت بن کر تشریف لائے ہیں، پوری مطابقت اور کامل پیروی کرو. نصیحتیں ہیں، خبردار موت کو نہ بھولنا، کیونکہ یہ بھول غفلت سے پیدا ہوتی ہے، اور غفلت اللہ کو کم یاد کرنے سے اور ذکر اللہ کی کمی سے ہوتی ہے، اور قلت ایمان کی جڑ جہل ہے. اور جہل گمراہی ہے. بعض آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ اشارت فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری دی ہوئی عافیت کے ذریعے سے میری طاعت پر قادر ہوا. اور میری توفیق سے تو نے میرا فرض ادا کیا، بدلا تو نے کیا کمال کیا، ہمیں دیا تھا اس پر اجوبہ اور ریا سواری نہیں ہے. وہ تم بعض آسمانی کتاب میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری دی ہوئی عافیت کے ذریعے سے میری طاعت پر قادر ہوا، اور میری توفیق سے تو نے میرا فرض ادا کیا، بتلا تو نے کیا کمال کیا، اس پر ناز کرتے ہو، کیوں کرتے ہو. پھر میرا رزق کھا کر میری نافرمانی میں زور دکھانے لگا، سوچ کہ شرم حیا بھی کوئی چیز ہے، میری مشیت ہی سے تو جو کچھ چاہے اپنے نفس کے لیے چاہ سکتا ہے. اگر میری مشیت امداد نہ کرے تو کچھ بھی تو نہیں چاہ سکتا ہے. اب سمجھ کہ تو میری مشیت سے میری نافرمانی ہی میں مدد لینا چاہتا ہے, یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے. اب سمجھ کہ میری مشیت سے میری نافرمانی ہی میں مدد لینا چاہتا ہے, یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے. تو میری نعمت ہی سے کھڑا ہوتا ہے, بیٹھتا اور لیٹتا ہے, میری دامن میں صبح کرتا ہے اور شام کرتا ہے, میری فضل سے جیتا اور سر سے پر تک میری نعمت میں غرق ہو کر چلتا پھرتا ہے, اور میری دی ہوئی صحت وہ عافیت ہی کی وجہ سے تو خوبصورت بنا ہوا ہے, اس پر بھی تیری حالت یہ ہے کہ مجھے بھولتا ہے. اس کی بھی تیری حالت تھی, اس پر بھی تیری کہ مجھے بھولتا ہے اور دوسروں کو یاد کرتا ہے, میرا شکر ادا نہیں کرتا, مخلوق کے شکریہ میں ہر وقت بچھا رہتا ہے. اے ابن آدم, موت تیرے چھپے ہوئے بھیدوں کو ظاہر کر دے گی. اے ابن آدم, موت تیرے چھپے ہوئے بھیدوں کو ظاہر کر دے گی. قیامت تیری ساری حرکتوں کو آشکارا کر دے گی, اور عذاب جہنم تیرے پردوں کو توڑ دے گا. بس یہ خیال نہ کرنا کہ تیری یہ بے حیائی بے انصافی چھپی رہے گی. ایک دن تمام مخلوق کے سامنے تیرا معاملہ ظاہر ہوگا کہ خدا نے تیرے ساتھ کیا کیا اور تو نے اس کے ساتھ کیا کیا. ہوش سے کام لے, بے ہوش نہ بن. جب کوئی چھوٹا گناہ کرے تو اسے چھوٹا ہونے پر نظر نہ کر. جب تو کوئی چھوٹا گناہ کرے تو اسے چھوٹے ہونے پر نظر نہ کر, بلکہ اس کو دیکھ کہ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے, اور جب تجھ کو تھوڑا سا رزق ملے تو اس کے تھوڑا ہونے کو نہ دے, نظر نہ کر, بلکہ اس کو دیکھ کہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے, چھوٹا گناہ بھی. اب دوسری بات ہے, اور جب تجھ کو تھوڑا سا رزق ملے تو اس کے تھوڑا ہونے کو نہ دے, بلکہ اس کو دیکھ کہ جس نے تجھ کو رزق دیا, تھوڑا ہی دیا ہے لیکن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھ, کیونکہ تجھے خبر نہیں کہ کس گناہ سے تو میرا نافرمان بن جائے گا. ممکن ہے کہ کسی وقت دریا رحمت جوش میں ہو تو تیرے بڑے سے بڑے گناہ پر بھی معاوضہ نہ ہو, اور کسی وقت عدل انصاف کی ہوا چل رہی ہو تو تیرے چھوٹے گناہ پر بھی گرفت ہو جائے. عمدہ بات ہے. میرے خفیہ قہر سے بے فکر نہ رہو, کیونکہ وہ تجھ پر اس چوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے جو اندھیری رات میں پتھر پر چل رہی ہو. اے ابن آدم, کیا تو نے میری نافرمانی کرتے ہوئے میرے غضب کو بھی یاد کیا ہے؟ اگر تو اس کو یاد کر لیتا تو میری نافرمانی کی جرات نہ کرتے. اگر تو یاد کر لیتا تو میری نافرمانی کی جرات تجھے نہ ہوتی. بزرگو, غیب سے جو کچھ آئے اور آسمان سے جو حادثہ بھی نازل ہو, اس کو خوشی اور فراغ دینے سے لو. اللہ تعالی سے ہر حال میں خوش رہو, اور تم سے جہاں تک ہو سکے مخلوق خدا کی حاجتیں پوری کرنے میں لگے رہو, اور تم سے جہاں تک ہو سکے مخلوق خدا کی حاجتیں پوری کرنے میں لگے رہو. کیونکہ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی مسلمان کی ایک حاجت پوری کرے گا, اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے. کسی قوم کا معزز آدمی ذلیل ہو گیا ہو, مالدار آدمی محتاج بن گیا ہو, تو اس پر رحم کیا کرو؟ کتنی عمدہ بات نصیحت ہے. بہت مالدار آدمی محتاج بن گیا تو اس پر رحم کیا کرو, کثرت سے صدقہ کیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں. یہ وقت ہے کہ نصیحت بلاؤں کو دور کر, مہمانوں کی خاطرداری ہے ان کا اکرام کیا کرو, کیونکہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہی تھی. اچھا یہ دیکھیے, مہمانوں کی خاطرداری ان کا اکرام کیا کرو, کیونکہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہی تھی, مہمانوں کی مہمان نوازی وغیرہ تھی نماز وغیرہ. لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, کیونکہ خلق حسن تمام اعمال سے افضل ہے. مثل مشہور ہے, اذا لم تسع الناس بمالک کا فسیح الناس بخلقے کا, اگر تم اپنے مال سے لوگوں کو آرام نہ دے سکو, تسع الناس, تو اپنے اخلاق سے آرام پہنچاؤ. بہت عمدہ حدیث ہے. نیز کہا جاتا ہے, احسن الحسن الخلق الحسن, سب سے بہتر حسن اچھے اخلاق ہے, چہرے کا حسن نہیں, اچھے اخلاق سب سے زیادہ. اچھے اخلاق والا اپنے بستر پر پڑا ہی پڑا روزہ دار تحجد گزار کے مرتبہ پہنچ جاتا ہے, کیونکہ فرائض کے بعد اللہ تعالی کے قرب کا بہترین ذریعہ یہی ہے اخلاق. جب لوگوں سے ملنے کے بعد تیرا دل گھٹا ہوا رہے یا گھٹا ہوا رہے تو عبادت سے تجھ کو کیا نفع, بات کرو, وسط پیدا کرو, کیونکہ تم اپنے کو دوسرے سے افضل سمجھتے ہو. جب لوگوں سے ملنے کے بعد تیرا دل گھٹا ہوا رہے, گھٹا نہیں ہے, گھٹا ہوا رہے, تو عبادت سے تو اس کو کیا نفع, یعنی اسے تم کمیدگی تم کو انقباد ہو, یہ مل رہے ہو انقباد ہے. اے مسکین, شاید تو اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ پر احسان رکھتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے اور ان کی عبادت سے مستغنی ہے. جب تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کے دروازے پر جھک کر, ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کر, اس کی سلطنت کے سامنے عاجز بن کر, اس کے حیبت سے کانپ کر, ان کے حقوق واجبہ کی ادائیگی سے اپنی کمزوری کا اعتراف اقرار کر کے, اپنے نفس و عمل وغیرہ پر نظر کرنے سے الگ ہو کر, اس کی عزت و جلال کے دروازے کو اپنے جدت و خاری کے ہاتھوں سے کھٹکاتے ہوئے عبادت کر, مخلوق سے بڑا بننے اور اپنے کو اسے افضل جاننے کا خیال دل سے نکال دیں. عبادت جو ہے اس طرح کرو, اس وقت تیرے لیے مقبولیت کی امید تھی, اس وقت تیرے لیے قبولیت کی امید کی جاتی ہے, اگر یہ نہیں تو عبادت کے قبول ہونے کی امید نہیں ہو سکتی. صاحبزادے, جب تم اہل دربار کا کلام سنو تو ہوشیار بن کے سنو. اس کی سرخی ہے, عارفین کا کلام غور سے سننا چاہیے. صاحبزادے, جب تم اہل دربار کا کلام سنو تو ہوشیار بن کے سنو, کیونکہ وہ ظاہر بھی ہوتا ہے اور باریک بھی. حکمت اور فصاحت والوں کے سردار اور نو انسان میں سب سے زیادہ فصیح البیان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع اور پرمغز کلمات سے تکلم فرمایا ہے, جو مختصر ہیں, فصیح ہیں, واضح ہیں, باریک بھی, یہی شان آپ کے نائب واضح بھی ہیں اور باریک بھی, یہ واضح بھی ہیں اور باریک بھی, یہی شان آپ کے نائبوں اور وارثوں کی ہے. وہ لوگ بھی ایسی کلام کرتے ہیں. عزیز من, مجھ سے ناراض نہ ہونا, میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, سن لو, معلوم کیا کہیں گے بھائی. عزیز من, مجھ سے ناراض نہ ہونا, میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں تیرے دماغ میں گھومتی ہیں, جیسے اپنے اوپر نظر ہونا یا اپنے مال خاندان نسب علم وطن بیوی بچوں اعمال فتوحات کرامات فضیلت وغیرہ پر نظر ہونا یہ سب خیالات ہیں یہ سب خیالات ہیں. اگر تو نے اس کا استقبال عاجزی اور ذلت اور مسکنت اور اللہ کے شکر حمد کے ساتھ کیا تو یہ تیرے حق میں کامیابی اور فتح کا سبب بن جائیں گے. نظر ہو لیکن نسب وطن یہ سب خیالات ہیں بس. اگر تو نے ان کا استقبال عاجزی اور ذلت اور مسکنت اور اللہ کے شکر حمد کے ساتھ کیا تو یہ تیرے حق میں کامیابی اور فتح کا سبب بن جائیں گے. اگر ان کا استقبال تکبر بڑائی غفلت کے ساتھ کیا تو یہ قباحت وسوسہ مخمصہ اور اللہ سے جدائی کے سبب بن جائیں گے. بس اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے حالت کی اصلاح کر اور ان خیالات کے آنے کے ساتھ اپنی عاجزی اور ذلت و مسرت کو پیش نظر کر کے اللہ تعالیٰ کے حمد و شکر بجا لا. تکبر اور بڑائی کو ہرگز دل میں جگہ نہ دے ورنہ اللہ تعالیٰ سے الگ ہو جاؤ گے. اللہ کو پسند تکبر دے اور جب تو اپنے آقا کے بعد چالے ہو جاتا ہے اور جب تو اپنے آقا کے بعد چالے ہو جاتا ہے اور جب تو اپنے آپ آقا کے بعد چالے ہو جاتا ہے تو جس زمین پر تم نے اللہ کی عبادت کی تھی وہ بھی تو پر ہوتی ہے. کیا عبادت بھی کیا اور تکبر وہ بھی تجھ پر ہوتی ہے اور تیری محبت میں آنسو افسوس کرتے ہوئے گویا زبان ہاتھ سے یوں کہتی ہے میرا گمان یہ تھا کہ پہاڑ ٹل جائیں گے مگر تیری دوستی کو زوال نہ ہوگا. تجھ پر ہوتی ہے میرا گمان تو یہ تھا کہ پہاڑ ٹل جائیں گے مگر تیری دوستی کو زوال نہ ہوگا لیکن اب معلوم ہوا کہ قلوب پلٹ بھی جاتے ہیں. تمہیں تکبر کیا پلٹ گیا سب معلوم ہوا کہ قلوب پلٹ جاتے ہیں ابن آدم کی حالتیں بدل جاتی ہیں. جب زمین تجھ کو روتی ہے اور بھلائی نیکی کی طرف تیرا لوٹ آنا چاہتی ہے تو بترا تیرا خود کیا حال ہونا چاہیے. عزیز من یہ حالت تو تیری شان کے زیادہ مناسب تھی. عزیز من یہ حالت تو تیری شان کے زیادہ من اور اگر خدا تجھے کچھ اور دے تو تجھے اس بات کی زیادہ ضرورت تھی کہ اپنے اوپر روتا. اگر خدا تجھے اور دیتا تو تجھے اس بات کی زیادہ ضرورت تھی کہ اپنے اوپر روتا اپنی حالت کو سنبھالنے کی کوشش کرتا. یہ مطلب ہے کہ اچھی حالت ہو تو اس پر شکر ادا کرنا یہی حاصل اس کا سب کا آگے. ہمیں لکھا سمجھ میں نہیں آتا کچھ کیا لکھا ہے تھوڑا سا اپنی حالت کو سنبھالو اور رحمت حق سے مایوس نہ ہو. عزیز من تم جس حالت میں ہو اگر وہ حلال ہے تو انہیں ثواب ملے. جس حالت میں ہو اگر وہ حلال ہے تو اس میں ثواب کچھ نہیں اور اگر مباح نہیں مکروہ ہے تم سے اس کے مطابق بات پوچھو گی. یہ حلال ہے جس حال میں اگر وہ حلال ہے تو اس میں ثواب کچھ نہیں اور اگر مباح نہیں مکروہ ہے تو تم سے اس کے مطابق بات پوچھو گی. حلال ہے تو اس کے مطابق کچھ نہیں اگر تم نے حرام کا ارتکاب کیا تو جب اللہ تعالیٰ سے ملے ہو اس وقت تمہارے سامنے یہ قانون پڑھا جائے گا وہ میں یہ عمل مسکار تین شر رہی اس وقت پڑھا جائے گا. جسے ذرہ برابر بھی بدی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے لیے راستہ بند ہو چکا ہے طوفان نے تم کو گھیر لیا ہے اب بن نہیں سکتی یہ نہیں کہہ رہا ہوں اور تم دروازے کرم سے دور کر دیے گئے ہو نہیں یہ نہیں کرتا. نہیں اللہ کی قسم کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کرم و لطف و فضل و احسان اس قدر ظاہر ہوگا کہ ایک دفعہ شیطان کی بھی امید ابھرنے لگے گی کہ مجھ کو بھی بخش دیا جائے گا. ظالم کافر بھی رحمت کی امید کرنے لگیں گے. بلکہ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ گناہ بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور انصاف کرنے والا سخت عذاب دینے والا بھی ہے. بس یہی سمجھانا ہے. پر تم توبہ و پسندیدہ عمل کے ذریعے سے دروازے مغفرت کے قریب پہنچ جاؤ اور گناہوں کو چھوڑ کر عذاب کے راستے سے دور ہٹ جاؤ. اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس کی عظمت و قدرت کا جاننے والا ڈرتا ہے اور دل میں ایسی امید رکھو جیسے اس کے کرم و احسان عام پر یقین رکھنے والا امید کرتا ہے. کیونکہ مومن کی امید خوف کے برابر ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر دونوں کا وزن کیا جائے تو ایک دوسرے سے زیادہ نہ ہوگا. بہرحال اس قسم کی نصیحتیں بہت ہی پوری کتابی اسی میں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان نصیحتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور شیخی کے واسطے دعا کیجیے, بڑے آدمی ہیں, صاحب کرامات ہیں, اب ان حضرات کی نصیحتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کھلے بالکل صاف صاف صاف. آپ ان نصیحتوں کو پیش نظر رکھنا ہم سبھی لوگوں کی ضروری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے یہ نصیحتوں پر ہم عمل کریں. اور شیخ کے جو مراتب ہیں دائیں سن چکے ہیں آپ, اللہ اس کے طفیل میں ہماری ان عبادات کو, ان اعمال کو, اخلاق کو قبول فرمائے, اپنی رضا خوش نوی سے مشرف فرمائے. دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات بہرحال متبرک ہے, چاہے عید کی رات ہو یا رمضان کی رات ہو. رمضان کی رات یہ ہے, اس اشرے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے نار, دعا اس کی بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرمائے. سبھی دنیا پریشان ہے, مسلمان بھی پریشان ہے, دوسرے لوگ بھی پریشان ہیں. اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے. اور یہ مرض ایسا ہے جو سبھی لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ان امراض سے جو وبائی مرض ہے اس سے ہم کو نجات دے, کلیتا نجات فرمائے. بڑے بڑے اہل صلاحیت اہل علم دنیا سے اس کی وجہ سے اٹھتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے, ہر کسی میں خیر و بھلائی سے نوازے. ربنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی گئی ہیں آپ کے طفیل میں, اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اور یہ نشست جو مستقل چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما اور اس کے فوائد کو بھی عام و تام فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے برکات سے ہم سب لوگوں کو محروم نہ فرمایا. برکات سے بہت کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں, ہوتی ہی رہتی کوتاہیاں. اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں سے درگزر فرما کر کے جو کچھ پڑھا ہے, جو کچھ کیا ہے, جو کچھ کیا اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کو اضاف و مضافہ کر دے اور اپنی رحمت خاص سے اس کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو جہنم سے نجات دے کر کے جنت نصیب فرمائے. کیونکہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا, ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے نجات دے دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا. سب سے بڑی کامیابی مشاہد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے کہ ان کو جنت میں داخلہ دینا ہے, یہ فیصلہ کر دے اور جہنم سے نجات دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان دعاؤں کو ہمارے حق میں, تمام بال بچوں کے حق میں, اپنے اعزاء متعلقین منتصبین کے حق میں اللہ قبول فرما, مگر تمام مسلمین و مسلمات کے لیے اللہ تعالیٰ دروازہ مغفرت کا کھول دے اور جنت کا دروازہ کھول دے اور جہنم سے نجات کلی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.